يا عائشة رضي الله عنها جاهلة وحجوج دان كيف يخصف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم نانا انا نك لا نلن لا ني ديفي ترامبلمان دتي بوب ني نيب ني دي تي فك ها بأولهم وآخرهم تاتي ابت سين مارشا يعني تي بير امنا ньо خامتاني ньо مارشا رك لا نتا تخا ньо ci dekk ba am ñoo xamantene da bokku ñu sax ci ñoom yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ne yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yab'athu Allahu yawm al-qiyamati kullu wahidin min kullin ala niyyatihim mu ne yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ne dinañ leen dekkal ñoom dinañu leen mabal ñoom ñepp dañu def tremblement de terre bi bo noppé yowmal qiyamah nak suñu borom subhanahu wa ta'ala dekk leen kenn ku ci nek ak yene bi la taxono juk kenn ku ci nek ak yene bi la taxono juk lolu moy day woné hein importance yene tamit benen mbir mi nga xamantene jarna leral fi itam moy yene ci xol lay nek jaru ñu koy wax comme li nga xamantene mom lañu bëri légui di def nan bismillah ñu tambalé julli yene na julli tisbar yene na julli takusan yoy lu manam lolou taxu tuju lolou taxu tuju wa tisbar nangam salatul khawm zo amna nuñ koy waxe dal wala amna dal nuñ koy waxe wa way lolou dede yene ci xol lay ne wa lolou moy comme li nga xamantene yeenati sa motax suñu borom xana fala dani nako la ko wax bu nan ya'lamu Allah amna num ko waxe amna dede benen wa me dal lolou bu don wax dal ci xol la ci suñu borom xana wa ta'ala dafa wax ne wa ma umiru digalun jeen illa li abdullah luñu jaamu yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala mukhlisina ñu sellu ñel ko adina jëfi sona fa jeng wolif lepp lu ñaw manam lolu tamit day manam day wone importance yene niki nonu lay suñu borom subhanahu wa ta'ala wax ne la yanana allah lahumha wa la dimaha walakin yanaluhu taqwa minkum lolu moy wone ne wa innama likulli imrin ma nawa ndax dafa ne bo len de rendi xam tobaski xarma lu mu reey reey wala lu mu tuti mu ne la yena allah ya du joté ci yalla luhumha de yapo ndawal la wala dima uha du tiagen deret ba walakin waye li fi nek moy li am ba dess dal len rek moy yegg ci yalla yena lu ha dana yegg ci yalla taqwa ragal yalla gi len beumax ba ngeen koy def min ko ngutuke ci yeen lolou mom dana yegg ci yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala lolu day woné importance bi nga xamantene mom la yéne am waye li nga xamantene ñom ñoy ni ëpp ci borom xoxo rahmuhullah kon dañ wax ni ci xol lay né def ko wax ci lamine ba mu dess ci acc ak mën nga ko wax motax ñu na labbayka allahumma labbayka labbayka la sharika labbayk ak li yenenti bi sallallahu alayhi wasallam wax ne bi mi dem labbayka hajjatan wa umrah bi mi jog di dem adina wa lolu la wax labbayka hajjatan wa umrah manam voilà ñom mi ngi ak umrah manam ñaar yoy la bolé wa amna nak parce que nit ki mën na bol def ak kessé mën na def umrah kessé mën na bolé ak umrah waye nak ci kaw mu nekk ci période ak niki nonu sama borom kon subhanahu motax yenenti bi kon sallallahu alayhi wasallam wax na li annam wa innama likulli imrin ma nawa waye su fekente ni nak waye su fekente ni nit ki da fay acc da fay julli ba muy wor wala yu mel non koku yene bi rek mom mo am solo hadith wa yenenti bi nak sallallahu alayhi wasallam da di wax nak wax ju gëna yaatu dal ni fa man kep ko xamantene ka nak nek na hijratu gadda yo ila allah jëm ci yalla wa rasulih ak yenenta bi sallallahu alayhi wasallam fa hijratu na xamne gadda yo gi ila allah manam kon bu ñëk bi wax ji fa man kan kepp ko xamne nek na hijratuhu gadda yom ila allah jëm ci yalla wa rasuluhu ak yerenntam bi sallallahu alayhi wa sallam manam bu fekente ne li tax muy jog di gadda yi di jëm ci yalla ak yerenntam bi sallallahu alayhi wa sallam mo xam makka ak medina la wala yeneen façon gadda yépp lepp bu fekente ne li la tax jog mom moy yalla la tax jog ak fekk ji andi ji ak yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ci yonam bi mune kon bu boba fa hijratuhu kokou day gandayam dina ci am payu ak yolu kep ko xamantene dafa gaday ila allah jëm ci yalla wa rasulih ak yenen tambi sallallahu alayhi wa sallam lolou manam nonu lañ koy firé li tax ñu duggal ci baatu kon kep kon fa man kan hijratuhu ila allah wa rasulih bu boba manam dañ ci am luñ ci natane kep ko xamantene sa gaday ci yalla la jëm ak yenen tibbi sallallahu alayhi wa sallam manam moy qasdan wa niyya bu fekke lolu mom nga ci djublu te mom nga yele bu boba fa hijratuhu sa gaday gi nak ila allah wa rasulih dey jëm ci yalla ak yenen tibbi sallallahu alayhi wa sallam manam sawaban wa hukman wa sawaban manam hukman ci atté wa sawaban ak fay kon lolu la lolu nak legi mu ne kon fa manam man kep ko xamantene manam man day woné manam ismu mawsul la ni lil aqil manam ismu mawsul moy pronom relatif wa moy ki konk kep ko xamantene kanat nek na wa mo xam bamu gadaye dal kanat nekkon na wala kanat day sax di manam day dem di gaday di hijratu mom gadayam al hijra nak hijra gaday dañ koy wax motax ñuy moy ay façon yu bari la juroom ñet moy yi nga xamantene ñoom la ko borom xam xam yi rahimahumullah buñu boole mi nga xamantene ñoom lañ ko tasare dañuy gis ne xajale nañ ko ba muy juroom ñet xaj bu ñëk bi mom moy gaday bi nga xamantene dañ koy gaday juggé ko makka dem habasha ci éthiopie moy bañ leen jikke sonal ci bir makka kon gaday bobu ngir rawale sen der la won ak sen alal ak sen bakkan kon gaday bobu amna itam manam kon nit mën na jugge rew dem ci benen rew ngir gaday yi fekk limu ci djublu moy dafa bëgg rawale bakkanam ak alalam legui gaday bobu amon na legui bañu delu ci waté ñu gaday ji wat moy ñaarelu yoon demat habasha parce que bu ñëkk bi li tax ñu delu ci won moy dañu déggon ni wa makka ba arrêté nañ ci sen persecution ndek ci yo lolu mom ay nénañu la won rek ak il paraît que gaay bañu delu ci gis na ndek da gaay dañu gëna nono ak julli ñu ñu ngi leen di gëna sonalat di ray ñen ñi di door bañu dé ak yu mel nono ñu jugat dawat delu ci wat habasha kon lool moy ñaarelu gaday bi ñettelu gaday bi moy jugge bi nga xamantene mom lañu gaday jugge makka dem medina te bobu nak buñuy wax hijra gaday bi tax ñuy wax lu ci upp bobu la wa bobu la legi kon hijratuhu gadayam kon ila allah manam moy gadayu makka dem madinatul munawwara ala sakinha afdalu salatu wassalam nga xamantene gaday bobu bi nga xamantene mom la xess ba am motax ci la calendrierou julit ñi tambalé ndax etat islam fofu la tambalé moy gaday bi nga xamantene dañu jugge makka dem madina benen gaday bi moy ñi nga xamantene ñom ñoo dekk ci yeneen rew yi buñu déggé né amna yarantu bo xamantene alayhi salatu wassalam mi ngi bir madina té mang fay jangale diiné gi nga xamantene mom lañu wax l'islam ñom ñu gaday tout gaday jugé seen rew ye ñew fekk ci yenenti bi sallallahu alayhi wasallam madina am ay mbir yu ñu jangé ci mom ñu mëna appliquer seen diiné nan lañ koy mëna doxale jugé waat fa déllu waat ci rew ngir jangal leen ko lool moy ñentelu gaday juroomelu gaday bi moy ñi nga xamantene dañoo tout manam moy dañu doon toubé makka di ñew manam ginnaw yi dañ doon tout di juggé makka di ñew du toupsi juroom bennelu gaday bi moy bi nga xamantene moy nit ku nek fo meuna nek ci rew bo meuna nek nga xamantene rewu ci yéfer la moy rew yéfer la nga nek fa ti mëno fa doxal sa diiné mëno fa julli mëno fa wor mëno fa nat azaka ndax dañ lay persécuter bu boba nga jugge fa dem gaday ji fenen dem ci rew mo xamantene au minimum duñ fa mëna taxawul sa diiné dañ fa mëna julli dañ fa mëna wor dañ fa mëna nat say azaka ak yu demé non bo bëggé aji ji makka da nga jog dem aji ji delu ci wat lool moy jurom benel bi jurom ñaarel bi nak mom moy gaday bi nga xamne mom la yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax ne dana am ci mujjuk jamono te mom moy aduna bi bu deme ba yak mujjuk jamono nit ñi dañoy gaday dem sham mom moy jurom ñaarel bi waaw loolu motax sax cheikh omar fouti radiyallahu ta'ala anhu am keur ci sham motax instant bi ni fa la nek fa la dekk fure dekk am nga fa kex ngam la wa jurom ñettelu gaday bi mom moy gaday bi nga xamantene manam mom moy bi geureuma moy joge ci lu bax dem ma joge ci lu bon dem ci lu bax Anas ibn Malik radiyallahu anhu dafa netteli ci hadith bu nek ci ñaari sahih manam sahih al-imam al-bukhari wa sahih al-imam muslim rahmatullah alayhima mune yenenti bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam neena al-muslimu man salima al-muslimina min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma naha Allahu anhu ki nga xamantene manam mom moy ki gaday deug mune yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wone al-muslimu julit pire man moy ki nga xamantene salima muccuna al-muslimuna yenen julit ñep min lisanihi ci ayu laminam wa yadihi ak ay loxop wal muhajiru ki nga xamne nak mom moy ki gaday deug man moy ki nga xamantene hajara mom dafa gaday mana Allahu anhu li nga xamantene mom moy li yalla tere legi bu fekenteene motax yenente bi nak sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne ci hadithu abdullah ibn amr ibn al-aas hadithu bu nek ci sunan abu daud ak an-nasa'i hadithu anas ibn malik radiyallahu anhu mune wala bok tamit abu sa'id ibn al-khudri ak abu hurairah radiyallahu anhu solo nak ak sa'd ibn abi waqqas ak ñeneen sahaba radiyallahu anhum ñu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam neena la tanqata'u al-hijratu hatta tanqata'u at-tawba hijra gaday du dox ludul tuup dox fek tuup dogul gaday du dox waye la tanqata'u at-tawbatu hatta talat shamsu min maghribiha waye gaday waye tuubit du dag ludul jant bi fenke fim dan solo lolu ak ci le tuub jeex la gaday tamit jeex la jihad tamit non la ko def jihad tamit du jeex ludul tuub jeex wa waye li nga xamantene bu boba laaj mën na am ana lan motax kon yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ne yenenbi sallallahu alayhi wa sallam wax ci hadith ay aisha radiyallahu anha ak abdullah ibn umar radiyallahu anhuma yu nek ci ñaar sahahi mu ne yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyya fa idha istanfartum fanfiru mu ne la hijrata amul gaday amatul ba'da al-fath ginnaw fath makkah ginnaw biñu ubbe makkah gaday dootul abata walakin waye li fi am li fi dess moy jihad xex ci yoonu yalla wa niyyat ak yine wa idha istanfartum waye buñ len waxe ne daw len dem len ha bu len jitu julli ñi ne len dem len ngeen xexi ñu boole len ci armée bi gaaw da ngeen di dem obligatoire fan firu lolu bu boba dañ nan la yaay aisha radiyallahu anha mom ci jëmi bopam neena laaj nañ ko ne ko ndax gaday legi amatina yenenti mom mu ne dedet legi gaday fo meuna nek meun nga gaday ci nga bayyi lu bon ak di def lu bax nonu la lay gaday moy yu neex yi nek fi te bon nga bayyi len dem ci lu bax ko ku ko def gaday nga wa motax hadith bi nga xamantene mo nek ci sunan yi hadithu anas ak sa'd ibn abi waqqas radiyallahu anhu ak tabat hadithu amr ibn al-aas bu nek ci musnad sax mi ngi ci musnad imam ahmad rahmatullah alayhi mune yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne gaday bi nga xamantene mom moy jugge makka dem medina mom jeex la ginnaw fathu makka waye nak legi gaday bi nga xamantene mom mo dess moy bayyi lu bon dem ci lu bax wa wala bok bo fo meuna nek ci munu fa appliquer sa diine nga gaday fa motax kaw kaw bi ñew ci hadith abdullah ibn amr ibn al-aas radiyallahu anhu ma bi nek ci musnad imam ahmad rahimahullah mu kaw kaw bi ñew laaj yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam ne ko wa yow kat yeen yow day ni nga bu ñëk ba nit ñi dañ daan gaday juggé makka jëm medina wala fenen di ñew waye legi nak ñun ñëpp ay julli lañ ndax wala téw lool bo gënné aduna day jeex gaday bi ñu juggé makka di ñew ci bu ñu juggé fenen di ñew ci yow bu yo gënné aduna rek mu jeex kon yow limi tek moy bo gënné aduna gaday jeex yeenati bi sallallahu alayhi wasallam nak bu yag mu na ana ki nga xamanteni mo doon laaj laaj bi mu ne ko man la mu ne ko fo meuna taxaw mu ne idha aqamta salata wa ataita zakata fa anta muhajirun walaw mitabil khidr bil khidrama mune bo taxawale julli di joxe azaka xamal ni yaangi ci gaday donte khidrama nga genné aduna manam dekk la ci yaman manam kon limi tekki moy nit ki fu meuna nek te meun di taxawal dinem baye yu bonni te dem ci yu baxi bu ande ak yene motax mune walakin jihad bu niya waye na and ak yene ak keur keur bi xex ci yoonu yalla bi fexé di doxal l'islam di dox koku fu meuna nek na xamne mi ngi gaday koku day am gaday comme li nga xamne mom la kon yenenbi sallallahu alayhi wa sallam wax ci hadith bi koku day am gaday ki nga xamantene dafa joge ci dafa dem ci yalla ak yenenbi sallallahu alayhi wa sallam te day am yol bi waye nak wa man kanat kep ko xamantene hijratuhu gaddayam kon yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne kep ko xamantene nak sa gaday ila dunya mi ngi jëm ci aduna aduna nak dunya aduna den manam ci dana la joge wala ci batu aduna bu manam lu jegal ndax aduna dafa soufey ci walu njariñ par rapport ak al-akhirah motax sunu borom subhanahu wa ta'ala wal akhiratu khayrun wa abqa man bal tu siruna way yende jox ngeen priorité jox ngeen jeexital jox ngeen importance bu mak ci al hayatu dunya ci dundu aduna bu soufey gi wal akhiratu ta al-akhirah nak khayrun mo gem yow yamul ci mo geul wa abqa ti mo geul sax waye tamit dañ ko tuddé aduna ndax manam jégué gi mu ñu jégué manam mom mo jëk ñew al-akhirah wa do ay tamit tuddé dañ ko aduna ndax gaaw gi mu gaaw jeex manam jégué ñu jeexam ni mu jégué ñe manam kon mom manam mon waye nak kon kep ko xamantene da nga jox ngir dem ci aduna bo xamne yusibu ha yang koy amé mu ne kon awwala bok imra'atun aw jigen bo xamne yatazawwaju ha dang koy tak ci benen riwaya moy yankeho ha dang koy tak fa hijratuhu ak gadayam koku ila ma mu nga jëm ci li nga xamantene hajara mom la gaday ilayhi jëme ci mom fi tabit mu am ay laaj yo xamantene mën nañ ko fe laaj laaj bu ñëk bi moy laaj motax bi mu waxé né mu lan motax mu wax né ku gaday jëm ci yalla ak yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam tayini bu lolu tax bu boba tamit yow suñu borom subhanahu wa ta'ala dana la jox yoolu ku gaday jëm ci borom bi subhanahu wa ta'ala ak dem andi ji fekk ji yenen tibi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waye kep ko xamantene da nga gaday te aduna tax la jox wala soxna so xamantene wala nga mom nga wara tak mu daal ni wax ni kon ak gadayam ci lom la ko taxaju lay am lan motax fe mu répété wat yalla ak yenenbi sallallahu alayhi wa sallam fi mu wax la ko taxaju bu boba tontu bi moy yalla ak yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dañu am importance te ñom jëf ngir ñom dafa am solo waye amma aduna mom rek tax la juk ci sey jëf yi nga xamantene yalla lañ ko wara defal jëf yi nga xamantene jaamu yalla la nga diko def ngir am arrefero aduna wala nga diko def ngir tak jabar kesse koku nak mom lolu luñu ngagn la soufi giñu soufi ak doyade gi mu doyade motax répété watu len sax fof la benen bi moy bi ci def moy li nga xamne mom la wax ne bu fekkentene da nga ni tamit wa aduna mom nekul lo xamantene dañ ko ngagn dañ nan la wa aduna de nekul luñu ngagn ngir jëmmi bopam ndax lan ndax jamono la ak place aduna lo rek lan yalla moko bindu mu nek jamono hein muy zaman mu nek ay jamono mu nek tamit muy temps mu nek makan place kon du lolou mom lañu ngagne waye liñu ngagne moy nga di ci yittéwo mbir mo xamantene day tax ba do meuna jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala lolou monam monam mom lañ ci ngagne waye kep ko xamantene am na fi dara wala mu fagu fi dara lo xamantene da koy sukkandiko diko dimbandiko ngir jaamu ci borom subhanahu wa ta'ala lolou du luñu ngagne abadan legui kon fi tamit benen bir mi moy lan motax mu wax waman kanat hijratuhu ila dunya yusibha aw imra'atan yatazawwajuha lan motax mu ne waman kep ko xamne kanat nek na hijratuhu gadayam ila dunya jëm ci aduna bu soufé gi yusibha bu mu bëgg amé ndax yusibha mi ngi joggé ci asaba moy jot amé na dara lumu cey amé wala aw wala bok imra'atan ak jabar jo xamantene yatazawwajuha dana ko tak bu boba dañ nan la yenenti bi sallallahu alayhi wasallam comme nimu saxé ci hadithu abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu bi nek ci mu'jamu tabarani at-tabarani rahimahullah indinako muné dafa amone gaday ko xamantene dafa gaday won djugé makka ñew medina ndax dafa amone soxna so xamantene mom la bëgg won makka soxna soso nak ñu ngi tuddon ummu qais wa dadi gaday djugé makka dum madinatu munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam legi bamu joge bamu fa deme nak waja nak dadi gaday topjiko bamu gaday je topjiko nak neena abdullah ibn mas'ud radhiyallahu anhu ne ñukoy tudde muhajir ibn qais gaday kat moy l'immigré de ibn qais motax borom xam xam yi nga xamantene dañuy topato wala hadith yi nga xamantene ñom ñoy jangale hadith ci walu ñoy wax ñoy topato sababul hadith wala sababu wurudul hadith moy ci alquran li dopp ak sababu nuzul li tax aya bi wacc fi tax li tax hadith bi yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax ko ah ñom ñuy indi hadith bobu ngir firé ko hadith bi wa donte lu bari ci borox xom yi rahmatullah alayhim dañ leg ñu bañ ko leg ñu bañ ne du li mo taxone yenenbi sallallahu alayhi wasallam limi wax ji dafa wax rek wax du general jox exemple benen mbir mi moy bu fekente ne kon da nga ne waaw saxna ci sunan abu daud ak an-nasa'i rahmatullah alayhima ne wala sunan abu daud hadith anas ibn malik radiyallahu anhu ne abu talha ummu sulaym moy yaayu anas ibn malik radiyallahu anhu ummu sulaym radiyallahu anha ak anas ibn malik radiyallahu anhu moy doomu ummu sulaym radiyallahu anha mune abu talha radiyallahu anhu dafa ñewon ne dafa bëggona tak ummu sulaym ne ko radiyallahu anha ne ko yo abu talha bo tuubon duggu ci l'islam bi ding ma mëna tak ummu abu talha radiyallahu anhu dal dem tuub duggu ci l'islam bi wa bu fekkete ne da nga laaj ne wa kon xana kon kok mom du ci duggum ci l'islam ni mom est ce werna wala werul dañu nan la bu fekkonté né lolu rek moko taxone juk ngir tak jabar kessé moko taxa tuup dañ nan duggu ci l'islam wëru kon wa tak jabar ju wëru attention motax ñu bari ñuy nané ni tuup na dé tuubal nañ ko skima tak nako tax ba min ta tuubal da tuup fop kuñu xol ndax tuubam gi deug lolu motax ndax day pratiquer wala du pratiquer wala yu mel non ci lañuy xamé ba xam wërna wala wërna waay mais bu fekkene da ngay tuub rek tok yow manam yow sax dang koy wax man day li taxone mu tuub rek moy tak mais bon voilà quoi c'était des qui hein protocole la rek koku takam tuubam wëru tak jabar mu wëru lol fakk mu dé légi bu boba kon dañuy wax né wa kon manam liko taxone tuub kon bu doon lolou rek la dañ nan tuubu mir waye nak Abu Talha radiyallahu anhu liko ummu sulaym wax radiyallahu anhu li la manam yow Abu Talha xamna sax ba xamna ni nga nel waye so duggul ci l'islam dooma meuna tak te kon bu boba il faut nga dugg ci l'islam yalla gindi la ba nga xam deug deug l'islam moy lan bo duggé ci l'islam xamne li moy deug nga top ko bu boba nak mo meuna tak lolou lay tek wa lolou lay tek lolou motax kon ci lako ci kaw lolou lako takke benen mbir mi moy day wone tamit ni nit ki su fekkentene dafa juk gaday ni ngir takki ji manam lolou l'islam terewuko manam wuti ji dara def ben jaamu yalla bo xamantene yalla lay tax juk waye mbiru aduna mi ngi ci ginnaw bo ca mana amé mi ngi melni kuy jangale ngir di fayef bu fekkentene daf ni damay jangal nit ñi diine yalla di bu fayef bu woba bu ko yalla taxé juk dana ko am mais après nak bu ko manam fayeku bi lolou en deuxième position la manam duné bu li amul won duma manam buma fay fayeku bi bu amul won duma jangale dede nga voilà kon fofu la différence bu nek wa kon lolou mom benen mbir la bo xamantene lu mata bayyi xel la benen bi ci dess moy yenenbi sallallahu alayhi wa sallam lan motax mu tekantal mbir mi dan ni fa man kanat hijratuhu ila allah wa rasulih mu refete wat fa hijratuhu ila allah wa rasulih ndax lolou yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ndax du day tere ku wax ñaar yi ku wax ne fa man kanat hijratuhu ila allah wa rasulih fa hijratuhu ilayhima mu non nako wax mu gëna gatt ci ñom la jëm mu non nako wax mu gëna gatt waye bu boba te parce que yeneene place waxnako yeneene place waxnako amna fo xamantene dana yalla ak yenen ta amu sallallahu alayhi wasallam dana waman ya'sallaha waman yuta'allaha wa rasuluhu faqad rashad waman ya'sihima faqad ghawa kep ko xamantene top nga yalla ak yenen ta amu sallallahu alayhi wasallam sey mbir djubna kep ko xamantene moy nga len ñom ñaar ko kat beewna te repeta wa Allah wa rasuli andak ne biko khutba kat ba waxe muneko bi sal khatibul qawm anta manam waja dafa wax meme ban bi muneko yow dal do wax kat do khutba kat bu bax dagay wax dagay repeta wat fa waman ya kep ko waman yuta illahu ku top yalla wa rasuluhu ak yenen ta amsara faqad rashadako kat djubna waman yaqihima waman yaqillahu kep ku mo yalla wa rasuluhu ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam faqad gawa koku beewna wax lolu nak borom xam xam rahmatullah alayhi wax nañ ci ay wax yu bari waye bi ci gëna deugal insha allah moy ne dafa xamne koku doon wax xamul deug deug magayu yalla ba tax mu meune boole wax ji mais su fekkonté ko xam magayu yalla la yu mel nonu du ko ko téré andak wala bok nimuy waxal dañuy dogu tuup duggu ci l'islam bi mu bëgg ñu takalé mbir mi ba bu ko défé ñu xamné yalla ak yenenti bi sallallahu alayhi wasallam to lo wuz waaw parce que nit ku nekk ak ni ngay waxé mom lolo tax mu lako bi sal khatib anta waaw wala bi sa khatibul qawmi anta kon nak kon mu ne kon fa hijratuhu gadayam kon ila ma hajara ilayhi mo nga jëm ci li nga xamantene mom la gaday jëme ci manam liko taxé jox hadith bi borom xam xam yi rahmatullah alayhim am nañu ci ay manam mas'ala yu bare yu ci aji yu bare yo xamne du jeex bu xat motax imam ash-shafi'i radiyallahu anhu neena hadith bi amna 70 buntu yu ci nek ci buntu fiqh dañ ko ci duggal ñu bare ci borom xam xam ñu